Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bayramın üçüncü gününü de yaptık. Üçüncü gününe de geldik daha doğrusu. Henüz yapmadık günü. Ve bugün konuğumuz sizin pek çok oyundan, diziden, filmden tanıdığınız oyuncu Selen Uçar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sabah sabah da sizi böyle ekran diyecektim. İşte sabah oldu oradan bile ben ekran diyorum. Mikrofonu başına oturttuk. Bu programın özelliği daha önce de size söyledim ama biraz ilk defa dinleyen dinleyicilerimiz de oluyor. Onlar için de söyleyelim. Bayram programı olduğu için önce bir bayramlardan giriyoruz. Hı-hı. Bayrama dair söyleyeceklerimiz varsa söylüyoruz. Ondan sonra istediğimiz yöne doğru gidiyoruz. Web sayfanızdan edindiğim bilgileri şimdi size nakledeyim. Büyük ihtimalle kendi sayfanız olduğuna göre doğru. Kimya mühendisi bir anne babanın kızısınız. Tek çocuk musunuz? Önce yok, bunu söyleyeyim. Yok, iki kardeşim. Dört kişilik çekirdek ailesiniz. Evet, erkek kardeşim var benden küçük. Dört kişilik bir çekirdek evet. Aileyle mi büyüdünüz yoksa evet. Ailede başka fertler var mıydı büyürken? Yok, dört kişi büyüdük. Anneannem vardı rahmetli. Teyzem vardı üst katta. Biz böyle bir altlı üstü apartmanda o çok güzel otururduk. Yani kopuk olmadan yaşamışsınız. Büyürken öyleydi ama sonra kopuldu. Sonra tabii hep evet. Öyle oluyor. Evet. O zaman bayramlara dair bir şey var mı? Kurban Bayramı'na dair. Nerede yani, geçti çocukluğunuz? Gayrettepe'de. Gayrettepe'de. Gayrettepe'de. Tamam. Benim teyzem mimardır. Onun kendi yaptığı apartmanlardan birinde ben. Kardeşim doğduğu sene oraya taşınmıştık. O zamanlar Gayrettepe şu anki kadar çok da şey yoktu. O sitelerin hepsi yoktu. Oradaki eski apartmanlardan. Hangi yani. Yıllardan bahsediyoruz? 80'ler mi? Evet. Hı-hı. Evet. Evet, işte ben yeni, evet ben 3-4 yaşındayım. Yani benim de öyle koyun kovalama hikayelerim falan var. Kurban Bayramı ile ilgili, evet. Kendi koyununuz mu? Yok, benim teyzemler alırdı. Biz almazdık. Annem yani bir kurban almak yerine Darül Aceze'ye yardım ederdi hep. Daha doğrusu oraya. Yardım parası şey yapardı. Daha hoşuna geçsin. Giderdi. Evet, anneannem tabii. Daha dinine bağlı bir kadındı. Onun evinde kurban etli, kurban yemeği falan olurdu. Yani benim de geç... Ama şöyle, bu sonra çok devam etmedi. Bayağı küçüklük yaşlarımdan hatırladığım bir şey ancak. Kuzenim vardı bir tane. Biz ikimiz koyun kovalama falan gibi şeyler. O koyun kovalama nedir? İşte yani o bizim... koyunu kaçırtmak kesilmesin diye mi? Nasıl? Yok, koyun kaçıyor. Ha. Biz de kovalıyoruz. Çocukların eğlencesi oluyor ya. Bilmiyorum. Yani şöyle, apartmanda bir takım insanlar kurban kestikleri için apartmanın bahçesi vardı bizim. O bahçede koyunlar duruyordu. Kurban sabahı da bir kesmeyi bilen bir kişi vardı galiba oralarda. Sırayla kesiyordu. O sırada bir tanesi kaçıyor. Ha. Biz de koyunların peşinden. Ha, eğlence olsun diye kovalıyorsunuz. Biz çocuk olarak eğlence olsun anladım. Diye. Diğer kişiler koyunu kesmek için peşinden koşuyorlar. Ha, şöyle de olabilirdi. Aman kesilmesin, kovalayalım kaçsın. Yok, o zaman o kadar örgütlü bir çalışmamız yoktu. Evet. Ama anladım. Bir de böyle işte o klasik koyun kesilir kırmızı şey. Ama ben bunları böyle romantik hatırlamıyorum. Ay olmasa keşke diye hatırlıyorum. Ne yazık ki biraz. Anladım. Yani güzel bir gelenek dinin getirdiği ama ne bileyim herkes de etkisi farklı oluyor evet, tabii bu evet. Tür şeylerin kimileri için her zaman olması gereken ve de güzel de hatırladığı çocuk olduğu evet. Halde öyle inandığı için kimileri için de evet doğrudur bu bir gelenektir ama sizin dediğiniz gibi hatırlarken iyi hatırlamıyorum. Evet yani bir dehşetengiz hatırlıyorum. Ha. Küçük bir çocuğun 4-5-6 yaşlarında çocuğun orada kesilen hayvan. Ama gösterilmezdi mesela işte niye alnına, size? Alnına kırmızı kan koyarlar ya o bayağı bana ama... korkunç gelen bir şey. Görmeseniz bile. Hatırlamıyorum ne kadar gördüm yani öyle bir travma. Hatırlamıyorum. Evet. Peki sonrasını hatırlıyor musunuz? Kesildi kurban sonra. İşte anneannem yaptığı zaman kurban eti yenirdi ama ben et zaten çok seven bir tip değilim. Yani yiyorum zaman zaman da. ağır gelirdi o da. Ama ailenin toplaşması falan hoşuma giderdi. Hı hı. Sonra da pek devam edilemedi. Teyzemlerle biraz uzak kaldık. Hı hı. Anneannem vefat etti ben üniversitedeyken. Anneannemle dedem ayrıdır zaten. Dedeme gidilirdi ikinci günü. Bayramın ikinci günü karşıya geçer. Suadiye'de dedemin evine giderdik. Ha. O da vefat etti. 2 sene oldu. Dedeniz yalnız mı yaşıyordu? Yok, onun ikinci karısı vardı. Neden soruyorum? O zaman ikramlar falan da var. Tabii. Börekler, tatlılar, patlıcan dolmaları, herkesin marifetleri. Başka? Yenirdi bol bol. Yemeğe gidiliyordu dedenize. Yemeğe gidiliyordu, evet. Birinci gün anneannemde olurduk, ikinci gün dedemde olurduk. Benim baba tarafım Antep'te, onlarla ancak telefonla konuşuyordum. Bir Antep tarafınız var. Evet, evet. Antepli yani aslında. Anne tarafınızda mı? Yok, annem İstanbullu, hatta eski İstanbullu. Büyükada'da çocukluğu geçmiş. Ailesi de işte ben tam bilmiyorum ama suyun öbür tarafından. Yok, bu taraflardan yani Avrupa tarafından. İşte suyun öbür tarafı denir. Evet, suyun öbür tarafı denir. Doğru, pardon. Uyanamadım ya. Bu taraf ne demek? Evet, suyun öbür tarafıyız. Hatta bunu çok söylemiyorum ama anneannemin anneannesi Viyanalıymış benim. İşte oradan Viyanalı ne? Bilmiyoruz. Alman mı ne? Avusturyalı. Avusturyalı. Evet. Ve onu şeyh bilmem kim gelin alıyor. Ama ismini bile bilmiyorum. Nedense de konuşulmuyor bunlar. Takıp öğrenmem lazım aslında. Bence öğrenin. Ya anneannemin soyadı Berkman'dı hatta. Yani o soyadı şey yapmış. Berkman işte dağ adamı falan demek ya Almanca'da. Yok, bilmiyorum. Öyle yani. Onun anneannesinin annesi. Anlamında zannettim. Evet, ama yok Almanca. Berkman diye. Onun anneannemin anneannesi Avusturyalıymış, evet. Bir şeyh. Şeyhle evlenmiş. Evlenmiş. Gelmiş ve siz bu hikayeyi hiç bilmiyorsunuz. Detayını bilmiyorum. Kimse anlatmıyor çünkü. Yani annem de çocukmuş. Yani iki jenerasyondan geçmiş bahsediyorum. Geçmiş oluyor tabii. Anneannemin anneannesi yani. Anladım, anladım. Evet, ben de şu an hesap yapmaya çalışıyorum. Ya aslında hepimizin yaptığı hatalar bunlar. Evet. Hata olarak düşünüyorum çünkü o geldiğiniz yerin hikayesi çok önemli hikayeler bunlar. Evet. Tarihi oluşturan da bu hikayeler aslında. Evet, evet. Ve var bence bir kitaplardakinden ziyade tarihi oluşturan bence bu yaşanan hayatlar benim çok ilgimi çekiyor. Evet. Hani size öğrenmediniz mi diyorum ama ben de çok belli yaşı geçtikten sonra bir dakika bunlar nereden, nasıl, hangi şartlarla gelmişleri çok geç öğrendim. Şimdi sizin öğrenecek kimseniz de yok gibi gözüküyor. Anneme detaylı sorsam aslında şey yapar, konuşulmuyordu nedense. Ya anneannem... Bu komik bir hikayedir. Komik olsun, ne güzel. Yani ilk Türk alfabesini öğrenen ve ilk Atatürk'ün yetiştirdiği ilk cumhuriyet öğretmenlerinden. Dedem de öyle. İşte İstanbullu aile kızını oraya... fakat savaşta erkekler ölüyor. Tabii. Yani teyzeler, büyük anneler kalıyor. Anneannem de en küçüğü ailenin. Gidiyor Ankara'ya eğitim, işte öğretmen oluyor. O sırada dedemle tanışıyor. İşte Antepli dedeyle. Yok, baba. O babanız. Dedem de Arap. Dedem de Şamlı. Çok güzel. Bak, sonra İstanbul. Bu topraklara bayılıyorum bu yüzden. İstanbullu işte o ailenin küçük kızı aşık olup Arap adama kaçıyor. Ve de aileyi şey yapıyor. Karşısına alıyor. Evet. Ya yani İstanbul'u terk ediyor yani. O sırada ailede işte Cumhuriyet'in ilk kurulduktan hemen sonra işte. 30'lu yıllar belki. Evet, evet, evet. Sonra da onlar evleniyorlar. 2 tane kızları oluyor. Fakat anneannem çok değişik bir kadınmış. Onunla ilgili aslında yazmak istiyorum. Böyle çok oyunbaz birisiymiş. Muhtemelen benim oyuncu olmamda onun genleri var. Ben de var. Tam diyecektim. Böyle okuma bayramında kasabayı kandırırmış. Asker kılığına girip falan. Böyle şeyler. İki kızı var ama bir anne. Fakat dedemle anlaşamıyorlar. Dedem bir şeyler yapıyor ya da bilmiyorum. Ankara'da bunlar ayrılıyor ve 2 kızını alıp tek başına İstanbul'a geri dönüyor. Nasıl anneannem kendi ayaklarının üstünde duran. Ve de ailede hem şey kaybetmiş, toprak kaybetmiş, hem de galiba vefatlar olmuş. 2 kızını tek başına yetiştiriyor anneannem. Böyle sert bir öğretmen kadındı. Ben öğretmenim. Öğretmen. Otorite. Diye kendini tanıtırdı. Burslu sokuyor. Alman Lisesi'ne sokuyor 2 kızını da. Ne diyorsunuz? Ya anneannemin hikayesi değişik bir hikaye. Çok müthiş, müthiş. Tam da diyecektim, evet. Yani ben onu yazmak istiyorum aslında. Çok büyük veriler bunlar. Evet. Yani büyük anneanneden gelen bütün hikaye çok müthiş. Evet, evet. Ve çok güçlü bir kadın çıkıyor oradan. Evet, bir yandan işte oyunbaz, bir yandan çok otoriter. Hı hı. Yani kendi annemin doğumu, yani bunların dedemden ayrılıp bu tarafa gelmesi... Yani İstanbul'a geri dönmesi ve tek başına bir hayat kurması 52 falan. Hı hı. O zamanlarda, hı hı, tek başına boşanmış bir kadın. Ne diyorsun? Şimdi insanlar boşanmaya cesaret edemiyor. Evet. Hem büyük bir aşk. Evet. O yüzden büyük bir hayal kırıklığı herhalde. Hı hı. Dedem sonra başka biriyle evlenmiş çünkü artık, hı, orada ne olduysa oraları, hı, biz torunlar olarak pek karıştırmıyoruz. Çok güzel hikayeler. İşte evet. Ben de anlatınca şey oldum. Biraz evvel düşünmemiştim o zaman. Şöyle oluyor zaten, çağrışımla hatırlamak çok doğru bir şey. Evet, evet. O yüzden bu şeyleri çok seviyorum. Evet. Nehir söyleşilerini. Evet. Hani yaz deseniz bunlar hatırınıza tabii gelmeyecek canım, belki. Nereden al yani? Ama birden çağrışımla hatırınıza geliyor. Ne güzel bir hikaye. Bütünüyle bu toprakları da onun için seviyorum, evet, demekle, evet, bunu kastediyorum. Avusturyalı bir büyük anneanne, Arap bir dede, sonra Antepli baba. Ökkeş ismi de. Ökkeş. Babamın ismi Ökkeş. Güzel ya. Annem de İstanbul Teknik Üniversitesi'nde kimya mühendisliği okurken sınıf arkadaşı babam. O da Antep Lisesi'nden gelmiş. İşte az mühendis var. Sadece kimyada mühendis kadın oluyor. Filan öyle üniversiteden tanışıp çok evlenmişler. Güzel. Bence bu malzemeyi siz gelecekte mutlaka kullanırsınız. Anneannemi de dedemi de, çünkü dedem de değişik. O da ilk öğretmenlerden. Sonra da sonra kendi kendine Almanca öğrenip. Ne diyorsun? Onda da ne şey. Hermann Hesse'nin Steppenwolf. Ne şey kurdu. Nedir o şeyin ismi ya? Bozkır Kurdu'nu ilk Türkçe'ye çeviren Allah kişi. Allah. Ve kendi kendine öğreniyor. Yani bir zeka var ailede belli ki. Ailede, evet. Genetik bir... Evet, ya yani Arap dede. Bir de şey, Hikmet. Genetik bir tiyatro, kitap, edebiyat, evet, evet, oyun vesaire. Ama bir yandan da sanata şey yapılmıyor. Yani bana kadar kimse yapamamış. Herkes istemiş. Benim sonra bir de dayım var dedemin ikinci evliliğinden. O ressam olmak istemiş, olmamış. İzin verilmemiş, o da mühendis. Annem oyuncu olmak istemiş ama anneanneme parasal destek sağlamak ve de daha emin bir meslek ya. Hele tabii de 1960'larda, 65'te falan. Tabii ki. O da mühendis olmuş. Ben ancak oyuncu olabilmişim. Zaten öyle. Yani herkes istemiş, seçememiş. En sonunda ben. Ama öyle bir sosyolojik kural, evet, var, evet, ya. Evet, üçüncü kuşaklar ancak kendini gerçekleştiriyor. Evet, aynen öyle. Bir de ayrıca öbür tarafa da bakarız. Yani illa profesyonel olması gerekmiyor bir şeyin. Belki öbür türlü oluşunda da ayrı bir güzellik var. Evet. O konuda da sanki aynı düşünüyoruz öyle, gibi öyle, röportajlarınızı öyle okuduğum için. Böyle genişlemesine konuşuruz. Şimdi bir şarkı dinleyelim. Tamam. İlk eserimizi dinleyelim. Saadettin Kaynağ'ın bir Segah şarkısını Perihan Altındağ'dan dinleyeceğiz. Taş plaklara geri döneceğiz. Ve incecikten bir kar yağar diyecek. Aşktan el çatar gamze sisine me batar elif kaşla rene çatar gamze sisine me batar ak elleri kalem tutar yazar elif elif diye yar sana hayran can sana kurban derdime derman bulamam aşktan Perihan Altındağ Sözeri'den Saadettin Kaynağ'ın Segah şarkısını dinledik. Sevgili dinleyiciler, radyoda bayram programındasınız. Açık Radyo'da konuğumuz oyuncu Selen Uçer'le çok zevkli bir sohbet gerçekleştiriyoruz. Evet, böyle bir her tarafından sanat şeyi hissedilen bir aileden geldiniz. Ama mühendisler bir yandan. Hepsi evet, mühendis evet, ama her evet. tarafta sanat merakı var. Çok ilginç. O, aslında öyle bir şey de var. Evet. Yani sanatın sanki zeka ile ilgisi yokmuş yok gibi canım. Bir şey yaratılır yok, hep. Yok. Hani sanatçı damarı ayrı bir yok, şeymiş yok, gibi öyle halbuki şey. Birebir ilişkili olduğunu kesinlikle. Düşünüyorum. İyi ben. Oyuncular çok zekilerdir. İyi yönetmenler dahidir evet, yani evet, benim, evet. bence. Duygusal zeka ya da evet. nerede o zekasını kullandığı farklı. Çok bağlantılı, çok doğru. Sonra bayramlardan geçtik zaten. Avusturya Lisesi'nde okumak, bu da büyük anneanneden gelmiyor. evet, evet. Galiba. Tam da onu soracaktım. Avusturya Lisesi'nde okurken başka bir dünyayı teneffüs ediyorsunuz. Evet. Sörler Mektebi yani. Değil evet. mi? Adı üstünde. Evet. Sankt Georg. Aziz George'un okulu. Evet. Dolayısıyla sonraki hayatınızda farklı bir şey yarattı mı? Yani şaşkınlık, toplumla ilişki kurmada zorluk ya da bu toplumun ana damarlarını algılamak gibi sorunlar yarattı mı? Yarattı diye düşünüyorum. Hı. Yani benim annem de teyzem de Alman Lisesi'nde burslu okumuş ikisi de. Hı hı. Ve bu Alman ekolünü hı. seviyorlar. Hı hı. Disiplinini. Disiplinini yani. İşte ve yani o genetik Avusturyalı ya anneanneden. O espri yapıyorum ama ondan, belki de ama mümkündür belki de. De. Yani mümkündür. Oradan bir şey yatkınlık mümkündür. Ya da bir sempati tabii, var neyse. Tabii. O yüzden işte kolej sınavına hazırlanıldı filan. Ve ben Avusturya Lisesi'ne zaten o zaman küçüksün sen seçmiyorsun. Girdim ki kuzenim de orada okumuştur. Ben oyuncu olmaya zaten karar vermiştim. Çok küçük yaşlarımda. Hmm. Hani yapmam çok geçe gelmiş ama ben orta 2, orta 3'te oyuncu olacağım diyordum zaten. Hmm. Bu kadar kararlı olacağıma inanmadıkları için kararsız gibi gözüktüm 15 sene. Ha öyle mi? yani Boğaziçi'lerinde belki bırakılmaz falan gibi mi? Aa çok ilginç. Evet. Ve oradaki okullar yani ki sırf Avusturya Lisesi için düşünmüyorum ben bunu. Robert Kolej, Alman elbette. Lisesi, Fransız o Liseleri. O kültüre ait tabii ki. Büyük bir şans dil öğreniyorsun çok, ve daha iki ayrı hangi okulsa kültürle büyüyorsun. Hı-hı. Daha uluslararası bir insan alıyorsun. Evet. Fakat yani belki ağır gelecek bundan tepki alabilirim. Oradaki hocalar yani bunu tüm açıklığıyla söylüyorum. Genelde ülkelerinden bir şekilde... bu rahatsız olup ya da bir sebeple bu Türkiye'ye gelip burada bir misyoner işi yapıyor oluyor. Çok sağlıklı olmuyorlar bence çoğu. Yani bir yani nasıl bir aşağı bakış varsa hele eski yıllarda daha çok vardı. Yani ben işte atıyorum Viyana'dan geldim burada Türklere ders veriyorum ama orada biz sanki biz daha farklıyız, siz de daha farklısınız diye yetiştiriyorlar bizi. Tabii. Yani aynen hani ben o milliyetçi fark ve tabii ki kültür seviyesi farkı genel toplumların genelinde var ama oradan yetişmiş bir kişi öyle davranıyor sana. Bir sen o kişinin yanlış davranmasıyla bu kötü örnek tabii çok özel hocalarımız da vardı. Mutlaka. Onunla büyüyorsun hem de. Öyle okullarda okuyunca ben de zaten bu farklıyım. Genelim üstüyüm diye duyuyorsun. Çok yani iyi ve yanlış bir şey bu. Hele çok de ben iyi. Kültürle, hikaye anlatmakla ilgili bir iş seçecektim. Seçtim de sonra hem bana kapsamlı düşünmeyi sistemi öğretti. Yani o tarafına da şeyim yok. Evet. Yani kesinlikle ben çalışmayı öğrendim. Bir işe mutlaka. Bir karar verdim mi onu beceririm. Ve oradaki sistemle bunu öğreniyorsun. Evet. Ama oradaki yani bir yandan 8 sene bir yandan biz kız okuluyduk. Esas hastalıklı tarafı da o. Sonradan ben mezun olduktan bir iki sene sonra karıştı okullar. Ama o sert eğitimle büyüdük biz de. Yani yanlış büyüyorsun. Karışık büyüyorsun. Türkiye'nin sokağından uzak büyüyorsun. Ve bütün o okullar için geçerli bu. Belki şimdi daha şeydir. Ne denir? Nötralize olmuştur. Zannediyorum şimdi daha bu iletişim aşırılığı nedeniyle daha farklı bir durum var. Ama her zaman siz anlatırken ben öyle okullarda okumadığım halde bir örnek vereyim. Kendimi gördüm. Ben devlet okullarında okudum ama daima yine toplumdan daha üstün biriyim, yani, farklıyım. Evet, bu böyle yaratılan bir zihniyet belki de farkında olmadan yani okumuş adam zaten çok yukarıdadır bir şeydir. Hele hele böyle dil bilen, okullarda dil bilenler bilen zaten yukarıdadır gibi farkında olmadan yaratılan çok büyük yanlışlar. Evet, o zaman işte ve kopukluk oluyor ve böyle okullarda hani biraz kendi okulumu batıracağım ama bizim okulun sosyal şeyi de azdı. Etkinlikler mi? Hem yani tiyatro grubu vardı ve ben orada başladım ama böyle okullar iyi üniversitelere gidip doğru dürüst meslekler iyi ve yüksek standartta iş kadını, iş adamı olmak üzere yetiştiriyorlar. Evet. Yani sanatçı halbuki iyi ya da nedir, daha mi? Farklı bir tarafa gitmek istiyorsan aykırı kalıyorsun. Yani çok az var. Evet. Hani atıyorum Galatasaray'dan bir sürü sanatçı çıkmıştır denir de bizim okullardan çok az çıkmıştır. Evet. Çünkü sert işte ne bileyim hedefi o başka. İş adamı iş kadını yetiştirir. Evet, hedefi oraları. Başka. Bizim okul özellikle. Sohbet çok güzel gidiyor ama küçük bir ara vermek zorundayız. Devam edeceğiz sonra. Evet sevgili dinleyiciler yine sizlerle birlikteyiz. Bayram programında konuğumuz Selen Uçer'le bana çok zevk veren hani aynı dili konuşuyoruz dediğimiz insanlardan. Aslında nesil fark etmiyor ama aynı dili konuşmak çok kalmıyor, önemli. Yaşta kalmıyor, hiçbir şey kalmıyor aynı dili konuşmak. O yüzden çok teşekkür ederim. Ben teşekkür İnsan ederim. İnsan kendini doğrulayanları seviyor böyle anlaşılmak. Evet çok önemli. Peki orta 2'den beri kafasına koydu Selen Uçer. Üniversiteye geldi. Üniversitede Boğaziçi'ne. Peki ailede hiç kimse bilmiyor muydu bir parantez biliyordu. İçin? Şöyle ben konservatuar sınavlarına gün aldım gitmedim. Mimar Sinan'a da Kadıköy'de. Ve de işte nasıl hatırlıyorsam hatırlıyorum 19'uydu. Hangi ayın, Nisan mı Mayıs mı? 19'unda konservatuar sınavı vardı. 21'inde ÖYS vardı. Konservatuar sınavlarına gitmeyip ÖYS'ye gittim. Çünkü aile tiyatroya, oyunculuğa... Nasıl olsa izin vermeyecek. Evet, zaten kötü bakılıyor. Hani ben de isyankar bir çocuğum ama o kadar da güvenim yok. İşte önce üniversiteye gireyim gibi bir şeyle o tarafa gittim. Ama ben Boğaziçi'ne oyuncu olmak için girdim hani. Öyle bir şimdi, delilik. Karşılıklı hep kötü şeyler söylüyoruz ya, ben de kötü bir şey söyleyeyim mi? İyi ki konservatuar olmamış diye kötü bir şey söylüyorum. Ya o kadar açık söylemiyorum tabii. Bu keşke daha iyi şartlarda olsaydı da hani çok da iyi değildi konservatuarın şeyleri. Hayır, sadece bizim konservatuarla ilgili konuşmuyorum. Evet. Adı üzerinde konservatif. Evet. Bunu evet. da konuşuruz evet, daha sonra. Evet, evet. Biraz hayat hikayenizi evet. dinleyelim de ondan sonra bunun üstünde de dururuz. Hele son günlerde bir kitap okuyorum. Hani hayatım değişti değil tabii. Ya. De o kitaptaki tahliller, bu tür okullar, ekoller, derslere dair tahliller inanılmaz doğru geliyor. İnsanları nasıl şartlandırdığı, evet. kendi kendine... mış gibileri büyüttüğü, egoları şişirdiği evet, gibi. Evet, mış gibileri. Neyse ben konuşmayayım. Evet, Boğaziçi Üniversitesi oyuncuları da müthiştir aslında. Evet, evet. Değil mi? Öyleydi. Çok insan yetiştirmiştir zaten. Hani Robert Kolej genel geleneğinden geliyor. Robert Kolej'in sonra üniversite bölümü aslında Boğaziçi Üniversitesi. Birçok oyuncu oradan çıkmış hani. Yani saymakla bitmez. Haldun Dorman, Engin Cezar, Ahmet Leventoğlu, Ali Taygun, Göksel Kortay, Nevra Serezli filan. Tabii bunlar kolej şeyden, üniversiteden oyuncu değil ama yönetmen Ezel Akay, Mehmet Acar, sinema yazarı filan benim dönemlerimden. Ama unuttuğum birileri de vardı. Reha Erdem. Yani bir sürü var ama oyuncu olmayı bir tek ben şey yapmışım. Ne güzel. Yani daha doğrusu ben öyle biliyorum. Vardır illaki belki. Evet. Biraz da yine geriye dönelim. Oradan bir oyunculuk hikayesi başlıyor ve sonra aynı zamanda mı şan bölümüne devam ettiniz? Şöyle aslında sıfır profesyonelce bir şey. Konservatuvarın yarı zamanlı tiyatrosu o sıra kapatılıyor. Ben de konservatuvara... Şimdi İstanbul Üniversitesi'ne bağlı olan konservatuvar evet, değil evet, mi? Evet, evet. İstanbul diğerinin yarı zamanlısı yoktur zaten. Ya bilmiyorum. Yoktu diye yoktu, evet. Ben de bir türlü konservatuvarın içine girmek istiyorum oyuncu olmak için. Bir yandan herkes sesimi çok beğeniyor falan. Bu kadar şuursuzca şan bölümüne bari gireyim dedim. Bari de değil, benim annemin liseden arkadaşı Gül Sabar. Çok özel bir sesim olduğunu söylerdi. Ben meraklıydım da şarkı söylemeye. Hani yoktan çıkmış bir şey değil. O da yani eğitilirse çok iyi yerlere gidebilir demişti. Tiyatro bölümü de olmadığı için dedim ki ben Boğaziçi oyuncularında oynarım. Bir yandan da şan bölümüne giderim. Bir yandan da kimya okuyorum orada saçma sapan. Yani öyle girdim şan bölümüne. O yarı zamanlı şan bölümünü devam ettirdiniz mi? Çok uzun zaman gittim. Onu lisansa Boğaziçi'ni bitirdikten sonra çevirdim ama bitirmedim. Evet. Yani ama ben 6 sene falan Gül Sabar'la şan çalıştım. Bayağı uzun. Evet ama yani o armoni derslerini falan vermedim hani. Diploma almadım. Anladım. Sadece ses tekniği çalıştırdım. Sesi devam ettirdim ama. Bir tek onu devam ettirdim. Onun dışında zaten hem okul bitiriyordum hem oyuncu olmak istiyordum ve o tür bir şeyler yapıyordum filan. Ama çok doğru bir yolda ilerlemişsiniz. Yani insan çünkü... aslında tek şeye yoğunlaşmalı. Şimdiki aklım olsa ne yapardım bilmiyorum bu ortamlarda ama. Şöyle katılmıyorum. Yani oyunculuğun gerektirdiği bütün ek şeylerle mutlaka bir şekilde temas etmek lazım. Evet. Çünkü ben sizi daha önce maalesef bilmiyorum. Ya da gördüm de farkında değilim. Ya da gördüğüm halde tanımadım. Niye olduğunu söyleyeceğim şimdi. Ben sizi ilk kötü bir dizi izleyicisiyimdir. Bazı ekipleri ve yönetmeni ve şeyi beğenirim. Ay tamam buna bir bakayım derim. Bir süre sonra tabii o dizilerin uzun şeylerinden sonra çıkarım. İşte o dizilerden biri de şeydi. Acaba hangisi? Ay hanımın çiftliğiydi. Ha, evet. Şöyle girip sonra çıktım, tekrar bir ara girdiğimde sizi gördüm. Yani çok çok net söylüyorum. Benim alınacak bir şeyim de yok. O dünyayla pek dostluğum da olmadığı için inciteceğim kimseler de yok. Ekibin en başarılı kişisiydiniz. Olağanüstüydü. Yani sizin karelerinizi özellikle seyrediyordum. Çünkü benim oyunculukta hissettiğim şey şu. O olmak. Hı-hı. O olmak. Hı-hı. Oynamak değil, o olmak. Evet. O oluyordunuz siz. Evet. Ve yani bir Adanalı gece pavyon şarkıcısı mıydınız acaba diye düşündüm. Çok güzel. Hiç böyle düşündürmek. Için. Bana şimdi sizle... Benim geçmişimden konuştuk. Ben İstanbul'da büyümüş biriyim. Hı hı. Belli de okullar. Evet. Yurt dışından döndükten sonra bana çok aman o Amerikalı, işte şehirli, hatta beyaz Türk, işte bilmem ne. O bilmez, yapmaz gibi klişelerle çok uğraştım aslında. Şarkı söylerken de işte caz falan tam söylüyorum, evet. Tamam. Evet, ben batıyla büyüdüm. Ama oyuncu dediğin ya da öğrenmek istediğim, yapmak istediğim birçok şeyi yapabilirim diye hep iddia ediyordum. Hı hı. Atıyorum, ben şehirli roller oynamak zorunda değilim diye iddia ediyordum, hı hı, inatla. Özellikle hanımın çiftliğindeki rol, hani Adanalı, işte biraz kadın Adanalı değildi aslında oynadığım kadın ama Orta Doğu'dan gibiydi. Hı. Adana'da şarkı söyleyen, hı, kadınla, yani Türk... Yani türküyü söyleyerek o rolü yapmak benim için bir şeydi. Çok çok, çok olan, güzel bir çok şey. Çünkü bana en uzak şey. Aslında. En sevdiğim roller de öyle zaten. Tabii. Hani sinemada ben yani aslında bir sürü oyuncunun aynı fikirde olduğu. Artık minimal oyunculuk o olmak üzerine karakteri detaylandırıp onun için başka bir... Yani kendin A'ysan A'dan çıkıp B olabilmek. Evet, buna inanan birisiymiş. Evet. İşte metot deniyor. İşte bir sürü ekoller, isimler var ama hepsi aynı bence. Öyle yapmaya çalışan biriyim. Sinema filmlerinde özellikle. Hani onlarda zaten bir karaktere daha yoğunlaşabiliyorsun. Ama hanımın çiftliğindeki rolde de daha ona şey yapabildim. Müthişti, ve benden çok müthişti. Uzak bir şey olmasına ben hayatımda ilk defa türkü söyledim orada. Allah Allah, evet. Allah Allah. Çok işte şimdi de söylemek isterim. Adana'da Hasan Hoca, bağlama hocası, kendisi de oranın konservatuarında hoca. Bayağı bana makam öğretti, öğretti ama ufak ufak hani. İki saatte ne öğrenirsek filan. Ha, iki saatte. Tabii canım, o şarkıları ben bilmiyorum. Bir de milletin kulağında var. Ha. Ben bilmiyordum. Ben yeni, benim için ilk defa duyuyorum hani bir sürü şarkıyı. Evet, müthişti. Çok yüksek performanstı. En sevdiğim şeylerden biriydi. Bir de benden çok farklı bir şey olması. O çok önemli. Dedim ya, acaba oralı filan mısınız? İşte daha öyle, o ne kadar güzel. Sonra düşündüm. İşte sizi konuk etmeden tabii hakkınızda çok şey bilmem lazım diye girip gördüğümde meğer o oymuş dedim. Yani o kadar farklı oluyorsunuz ki şimdi nitekim yeni dizide de gördüğümde Allah Allah, başka biri gibi. Hatta şeyde daha ilerisini söyleyeceğim. Web sayfanızda bir şey var, karakter, dindar. Evet, kadın. Evet, o benim en korktuğum, zorlandığım bir roldü. Ama orada bir el var. Şu elleri tabii izleyiciler görmüyorlar. Evet, şu elleri şöyle bir yüzünü sevgili dinleyiciler. Hani yüzümüzü şöyle dua ederiz de şöyle yaparız. Orada bir eller var. O eller dindar kadın eli. Yani o kadar ince, ayrıntılı ki müthişsiniz. Çok teşekkür ederim. O Atıl İnanç'ın. İnanç'ın. Büyük Oyun filmi. Büyük Oyun, ödül aldığınız. Ankara Film Festivali'nde ödül aldım. Ama alınmayacak gibi değil. Yani, çok teşekkürler. Gibi. Yani oradan çok bir tane ödül aldım ama bir sürü bana en uzak rol o. Hmm. Orada o kadın yarı Kürt, Suriye sınırında ailesini kaybetmiş. Ve işte bir örgüte manipülasyonlarla girmiş bir kadının orada oynadığım rol. Yani ben özel yaşamımda çok dindar biri değilim. İstanbulluyum. Kürtçe bilmem. Oraları çok bilmiyorum. en korktuğum roldü. Özellikle din konusu. Yapmacık ya da mış gibi olmamalı çok, diye zaten düşünüyordum. Öyle hemen sırıttan bir şey ki tabii o. Yani üstelik o yani çok da şey de özenli de olmak gerekiyor. Önemli bir şey çünkü. Çok. Elimden geleni yaptım hani onu yapmayı biliyorum vallahi zaten. O karede o eller dindar kadın eliydi. Yani uğraştım biraz öğrenmeye çalıştım. Orada vakit geçirdim çok insanlarla. Nasıl oluyor Urfa'da diyecektim çekildi o film. Çok yakın bir arkadaşım bana şive öğretti o yöreyle ilgili. Arapça bilen arkadaşlar vardı. Yani benim yaptığım hem emzekli hem en zor rollerden biriydi. Yani en korktuğum. Çünkü özellikle din konusu. Yani yalanı olmaz onun. Hiç olmaz. Benim kendimde yok. Tabii. Yani işte dediğim anneannemin mezarına gitmiştim mesela o dönem ziyarete. Öyle ben mistik şeylere de biraz inanıyorum. Ya da yaş büyüyünce öyle şeylere mi? Bu vesileyle mi gittiniz? Evet. Bu film vesilesiyle gittiniz. Evet. Çok ilginç. Evet. Ne kadar enteresan. O çok inançlı bir kadındı. Ama bir yandan öğretmendi de. Bir yandan şeydi de. Tam aslında Atatürk. Cumhuriyet'in ilk nesilleri. Evet. Tamamen öyleydi. Ben kendi anne babamdan biliyorum. Evet. Benim anne baba neslim sizin anneannenize denk geliyor. Hem inançlı hem cumhuriyetçi hem demokrat öyleydiler. Evet. Çok sağlam bir nesildi onlar. Ay çok özel oldu bu da. Şimdi bir eser dinleyelim. Serap Mutlu Akbulut'tan dinleyeceğiz. Nevesel Kökteş'in Segah şarkısı. Yine bir Segah. Bir emele bin ah çeksem. Neşe vardır aşk. şu boş alemde neşe vardır aşkı. Serap Mutlu Akbulut'tan Nevesel Kökteş'in Segah şarkısını dinledik. Açık Radyo'da bayram programındasınız ve oyuncu Selen Uçer'le sohbetimize devam ediyoruz. Çeşitli oyunlarını gördüm, oyunculuğunu gördüm Selen Uçer'in. Olağanüstü yüksek performanslı olduğunu düşünüyorum. Özellikle beni mesela tiyatroda... biraz az iyi oynanan bir şey çok rahatsız etmiyor da, hani yüz yüzesiniz, hı hı, ya insan insanasınız, neticede onun insani şeylerini alıp veriyorsunuz, hı hı, ama ekran yani perdedeki en küçük şey çok rahatsızlık, hı hı, veriyor bana, en küçük detaydaki. Biraz evvel söylediniz, o büyük oyun özelinde yardım edenler olmuş ama genelde bir oyuna hazırlanmak için nasıl bir çalışma gerekiyor bir kimliğe, kişiliğe? Aslında yani sinema ve tiyatroda daha öyle zaman oluyor. Hmm. Birkaç ayın oluyor ya da keşke olabilse de bir sene ne olsa, hmm, bir role, hmm, detaylı çalışabilmek için. Bir kere yönetmenle, senaristle ya da tekst yazarıyla, yani yazılmış olan tekstle anlaşıp onun üzerine kendi yaratını koymak gerekiyor, hı-hı, diye ben anlıyorum. Hani bu, hı-hı, teorik, hani, hı-hı, kendi yaratını koymak, hı-hı, falan deyince çok iddialı oldu öyle falan, şeyler diyor da. Ha, yani anladım, neden indiğini, esas, hı-hı, derdi ne? Hı-hı. Onu, hı-hı, anlayıp, hı-hı, onda hemfikir olup. Evet, evet, evet. Sonra o hemfikir olduğun üzerinden, yani illaki kendi hayatında bir şey buluyorsun. Hani benim hiç gitmediğim topraklardaki çocuğunu kaybetmiş, hiç anne olmayan, hmm, biri olarak oynadığım o karakterin kayıp duygusunu kendinde bir yerde buluyorsun. Hmm. Hmm. Onun üzerinden yoğunlaşıp detaylandırmaya çalışıyorsun. Hmm. Hmm. Ne kadar çok zaman olursa ben o kadar çok detaylandırıyorum. Hmm. Bunu bir tiyatro provasında bütün oyuncularla beraber yapıyorsun. Hı hı. Yönetmenle birebir çalışarak, sahnede deneyerek yapıyorsun. Bir sinema rolünde bunu daha çok kendi başına, hı hı, yapman gerekiyor. Ya da yönetmenle daha çalışarak, hı hı, yapmak gerekiyor. Hani tiyatrodaki kadar haydi çıkalım sahneye deneyelim bilmem ne olamayabiliyor. Olanları, hı hı, da var. Ama aynen her iş için, proje için, atıyorum bir mimarın bir çizimini yapması gibi bizim de oturup çalışmamız gerekiyor. Yani, hı-hı, bu bir meslek. Hı-hı. Değişik bir meslek. Kendini malzeme ettiğin, hı-hı, ve duygularınla oynadığın, gösterdiğin bayağı özel bir meslek ama, hı-hı, bir meslek yani. Hı-hı. Aynen bir proje teslim eder gibi, hı-hı, oturup 3-4 ay hazırlanman gerekiyor. Şey, detaylandırman mi? Gerekiyor. Seçimler yapman gerekiyor. Ufak ufak. Anladım. Bir soru geldi aklıma meslek deyince. Sanat, hı-hı, kar mıdır oyuncu? Sanatkar mıdır? Ya sanatkar lafından ben korkuyorum açıkçası. Hmm, hmm. Çünkü ben bir şeyi yapıyorsan onun yaptığın kişiye geçmesi benim için önemli yani. Hmm. Biz bir şeyleri, hikaye anlatıyoruz. Onu o topluma, insanlara, birilerine anlatabiliyorsak o bir, hmm, şeydir. Hmm. Yani ben o gerçekliğe inanan birisiyim. Dolayısıyla... Yani sanat için sanat gibi bir şey beni şey yapmıyor. Sanatkardan, sanatkar deyince de yaratıcıdır. Evet, hmm, bence öyle, hmm, öyle olmalıdır. Beni, hmm, heyecanlandıran şey o. Hmm. Ama bir hikaye anlatıcısıdır diyorum ben oyuncuya en çok. Hmm. Onu yönetmenle, senaristle birlikte canlandırıp anlatırken, hmm, onun üzerinden anlatılıyor. Hmm. Hmm. Sanatkar lafı yani o kadar da yanlış, hmm, kullanılıyor ki. Çok çok, o yüzden tırsıyorum yani sanatkar, hmm, bilmiyorum ki yani şey de sanatkar, biraz da sabah programı yapan insanlar da sanatkar yani onlar ayrı olmadıkları için işte meslek deyince dikkatimi çekti orada. Ama oyunculuk bir meslek, evet, ama aynı zamanda da sanat. Evet, ama sanat ben yapmak. Şunu şöyle ona kesinlikle inanıyorum. büyütmemek gerekiyor yaptığımız işleri. Yani ben bir şey yapıyorum diye değil. Evet, özel bir şey yapıyoruz. İnsanları zenginleştiren bir şey yapıyoruz. Edebiyat için de bu geçerli. Doğru. Ama en büyük edebiyatçılar gerçekten hayatını edebiyattan kazanmak zorunda olduğu için o kadar iyi yazmıştır bence. Yani bu kopuk olarak üst burjuva bir kesimin yaptığı bir şey olarak ben anlamıyorum sanatı. Daha doğrusu öyle anlamayı tercih etmiyorum. Yani sanat atıyorum, aristokrat değildir yani. Ben öyle algılamıyorum. Evet. Yani Tolstoy ya da Dostoyevski o dediği şeyleri demek zorunda olduğu için ve en içten toplumun dertlerini bildiği için o eserleri yazmış gibi algılıyorum ben. Evet. Ama evet burjuva, ama ya da Mozart gibi bir adam ya da Shakespeare kral için çalışıyor. Evet, kral parasını veriyor bilmem ne, ama halkın hikayelerini anlatıyor. Fiti fiti onları değiştirip kraliyet yapsa da. Ama bu bir realite yani, para hayatını idame ettirmek için yapıyor. Evet. Resimde belki daha farklı olabiliyor. O zaten bana en zor ve en bilinçaltıyla alakalı en etkili sanat türü geliyor. Çünkü bir resimden neden etkilendiğini anlamazsın bile ya. Çok güçlü bir şey o. Çok da az gerçeği var. Çok. Yani gerçek olan malzemesi. Ya da şimdi hiç absürt bir soru. Resim sergisi gezmeyi sever misiniz? Pek yani böyle gidip de çok anlayarak, hani ben öyle numara yapmasını beceremeyen birisiyim. Seviyorum çünkü bir şeyleri düşündürtüyor bana. Hissettiriyor. Özellikle hissettiren şeyler olursa. Ama böyle anlıyorum ve bilmem ne diye de çıkmıyorum hiçbir resim sergisinden. Niye ama seviyorum. Niye pat diye sordum. Böyle siz konuşurken kafamda yüzlerce şey gidiyor geliyor. Onu konuşayım, bunu konuşayım. Hepsinde, hiçbirinde konuşamıyorum. resim farklı bir şey filan dedikçe aklıma şu geldi. Ya da halkın içinden geldi de onu yazdı. Onun için ressamlar halkı, da halkın içinden ressam gelir. Ressam da filan diye. Biraz evvel benim konservatuar, iyi ki konservatuar olmamış demem. Hepsini birleştirdiğimde şöyle bir şey söyleyeceğim. Acaba hani dediğiniz gibi çok anlam yüklemekten mi, çok okullaştırmaktan mı kaynaklanan insanın kendisi olamama hali ortaya çıkıyor. Yani tam anlatamıyorum. Yo, biraz anladım aslında. Kendinden kaçtığı için ben bu yaptığım şey çok özel diye oraya olmayan aşırı bir anlam, şişirme bir anlam yüklemek mi dedi? Doğru evet, mu anlamışım? Evet, yani mesela şey çok daha hakiki geliyor. O primitif, ilkel denilen orta oyunu. Evet, tabii ki canım. O doğaçlamaların yani, hakikiliği. Kesinlikle öyle. Keşke ve onları Batı'nın böyle yanında onları daha devam ettirseydik. Şu anda belki de bir sürü daha fazla farklı ya da farklı bu kültürün şeyler. Şey de çıkmıştı. Hani ikisini birden devam. Evet. Çünkü bu meddahlık özel bir şey. Yani değil şu mi? Andaki komedyenlik, yani yani bu ülkenin mizah toprağında var bence. Evet, evet. Yani absürt bir yer burası. Evet, evet. Coğrafya olarak evet, absürt evet. bir yer. Yani her ve de bu topraklardan bunlar çıkmış senelerdir. Yani tabii ki devam etmiş ama daha onu değer verilseydi daha güzel şeyler evet. çıkabilirdi. Tabii şekilde devamı gelseydi. Evet, yani Batı'yla evet. sentez ya da yani Batı senteze iyi biz gerek kötüyüz yok. Değil. Yok böyle senteze bir şey yok. Tabii evet. tabii. O kötü bu kötü değil. O başka evet. bu başka. Aynen. Nerede neyin nasıl anlatıyorsan o öyle. Aynen öyle. Uluslararası bir dil zaten doğru ve samimi yapılan bir şey de yakalanıyor zaten. Aynen. Aynen. Ama kendine samimi olması lazım. Tabii. En büyük hatalar mış gibilikten oluyor. Ve mış gibiliğe de hiç kimse yanaşmıyor. Tiyatroda da yani bilmiyorum şimdi bunu duyup da kızacak insanlar olacak mı ama hala bile o kadar mış gibi oyun var ki Türkiye'de. Ben artık oyun izli yani bunu söyleyip yani tiyatro öldü falan böyle lafları da çok saçma tabii, sapan tabii, buluyorum. Çok çok. Mış ölmez. Gibi yaparsan olmaz zaten. Evet. Yoksa tiyatro derdini anlatmak için zaten sokaktan çıkmış bir şeydir bence. Ben öresine tabii, tabii. ilgileniyorum. Tabii. Halkın bir şeyleri bağırmak için bir takım oyunlaştırmaları, oyun kurmaları. Evet. Dolayısıyla şu an küçük küçük bir sürü tiyatro oluyor, daha gerçek. Hı hı. Ama Mış gibi büyük büyük şeylerle sanatçı kisvesi altında yapılan o abartı şişirilmiş işler çok uzun bir dönemi aslında paralize etmiş bence. Hı. Evet, bence de ara vermek zorundayız. Evet, aramız bitti. Açık Radyo'da bayram programındayız ve konuğumuz Selen Uçer'le böyle uça uça bir yerlere konup öbür taraflara gidiyoruz. Ben çok keyif alıyorum. Biraz da şeyden bahsedelim, ödüllerinizden. Vallahi çok kısa sürede çok ödül, hakkınızda. Ödüller nasıl geliyor? İlk alınan ödül çok özel oluyor. Ben Ümit Ünal'ın filmiyle almıştım 2008'de. Ve de ben uzun zaman işte konservatuara gidemedim ya da gitmedim. Sonra yurt dışında bulundum. Yani bir türlü, yani insan yapacağı mesleği okumalı aslında. Standart ne olursa olsun. Çünkü bu ülkede bu işi yapacaksın. Onun ortamına girmek gerekiyor. Çünkü profesyonel hayatta da aynı kişilerle muhatap olacaksın. Ben o ortama geç girdim. Dolayısıyla benim için ilk yaptığım işlerin ödüllendirilmesi biraz fazla bir anlam taşıyordu ilk zamanları. En sonunda birileri yaptığım şeyi beğeniyor. Hani, çünkü ben farklı bir yoldan gittim. Yani o dönemin konservatuarında öğrenci olan insanları tanırdım mesela. Şimdi de hepsi bir şey yapıyor. Karşılaşıyoruz. Ben de oyuncu olacaktım ama ne yazık bir şekilde Boğaziçi'ne gidip geliyordum. Dolayısıyla ilk ödül daha anlamlı olmuştu tabii, benim için. Etkili ama, oldu tabii. Sonra da fark ediyor ki insan işinin beğenilmesi önemli. Beğenilmesinin artı bir ödülle bunun tasdiklenmesi diyeyim ya da daha da dikkat çekici olması önemli ama önemli olan kendi hayatını nasıl kurduğu. Ben sonraki zamanlarda hep bunu, ya ödülüm bir önemi yok ama yaptığın işin iyi tepkiler alması tabii önemli ama önemli olan hakikaten nereye gittiğin, nasıl seçimlerle işini yaptığın, kendi özel hayatın. Yani bu bizim mesleğimiz hakikaten, yani ne hayatın... Meslek mi, hayat biçimi mi? Yani hayat hem meslek biçimi, hem hayat biçimi. Hayat biçimi özel olan bir meslek. Ama herkes gibi insansın sen de. Yani ben... Biz sanatçıyız lafı, hani kimse de demiyor artık öyle laflar ama öyle laflara şey yapmıyorum hiç. Yani hepimiz aynıyız. Herkes aynı. Bizim yaptığımız iş, demin işte siz bahsettiniz, tiyatro ilk oyun oynanır. Birileri izler. İzleyici, seyirci. Bir çizgi var. Oraya geçtin mi izleyen oluyorsun, izleten oluyorsun. Biz aslında birilerine bir şey anlatmakla yükümlü çalışanlarız orada. Ya bu durumu unutmamak lazım. Kendini şişirmemek lazım. Geçmişte hatta böyle bile değildi. İşte bahsettiğimiz orta oyununu vesaire. Evet canım. Kendi içlerinden birileri çıkıp oynuyorlardı. Evet, evet. Yani birebir evet, öyle bir ve beğenmediği zaman atıyorum Shakespeare tiyatrosu da o şeyde domateslenirdi yani. Sen birisin, karşındakini mutlu etmen, memnun etmen gerekiyor. Yani memnun etmen dediğim illa hep aynı şeyleri oyna, illa komedi oyna falan değil. Tabii. Çok ağır dramatik bir şey yapıyorsan samimi yap ki karşıdaki etkilensin. O da bir memnuniyettir. Evet, tabii ki. Yani tabii ki. Yaptığın şeyi samimi ve en iyi şekilde yapmak gerekiyor. Tabii ki. O samimiyette zaten geçiyor. Ama biz çalışanız yani. İşçiyiz bir yandan. Yani ben öyle görüyorum. Öyle görmek hoşuma gidiyor da ayrıca. Tercih de ediyorum. Tabii ki. O zaman zaten o yüksek egolar olmadığında kendini geliştirme ve her gün bir şey katma daha mümkün yani oluyor. Sonuna kadar öğrenci olman gereken bir meslek bu. Evet. Her an fazla bir şey öğreniyorsun. Ki. Ya da bir rolü becermişsin. Ondan sonraki rolü becerimeceğinin hiçbir şeyi yok. Garantisi yok. Evet. Çok uğraşman gerekiyor. Bir de ödülün kimin tarafından, ödüller ne zaman, iyice karmaşık niye oluyor filan verildiği de yanındaki alanlar, o liste filan hepsi çok önemli herhalde değil mi? Yani. Bazen öyle bir teşekkür olur ki o koca koca yazılan ödüllerden daha kıymetli olabilir. Öyle evet, şeyler aynen de var. Öyle. Aynen. Size verilen ödüllerde. Ama işte hepimizin yaptığı işe bir iltifat lazım. O da kaçınılmaz marifet. Evet. İltifata tabidir, müşterisiz meta zayidir. Çok beğendim. Motivasyon şeydir. Oluyor bir çünkü kere. Evet. İlerisi için. Bir geri bildirim şart. Evet. Değil mi? Buradan şeye geleceğim. Cam oyununa. Bununla da 15. Afife Jale Tiyatro Ödülleri'nde yılın en başarılı müzikal komedi yardımcı kadın oyuncusu. Bu iki tip mi oluyor? Ya müzikal ya komedi anlamında mı? Bizimki müzikal değil. Evet. Komedi. 2000 bu sene aldığınız bir ödül. Röportajda şöyle bir ifade var. Doğaçlama yapıldığı için de rol patladı. Benim rolüm patladı diye bir ifade var. Buradan benim çok sevdiğim doğaçlama konusuna. Evet. Yani en hiç ellenmeyecek. Mesela tiyatroda doğaçlama nedir bilmediğim için de soruyorum. Ne kadar şimdi doğaçlama şey tamamen size? Özgür olmak demek değil. Hatta hiçbir kelimesine bile dokunmayacağım bir Shakespeare oyunu bile bence. Hani buna karşı çıkanlar olabilir. Alırsın o rolü gerçek ve samimi yapmak için birçok şeyini doğaçlarsın. Ama sonra tekstini aynı tutar aynı şeyi oynarsın. Ama oyuncunun kendinden ya farklı işte bir yere gitmesi önemli. İçin bir çalışma yapması gerekiyor. Onu da deneyerek yapması gerekiyor. Dille de bence ben öyle yapıyorum. Yapması gerekiyor. Ama dili değiştirirsin, başka bir şeyler, sözler kullanırsın. Biz cam yani camda öyle bir şey vardı. Hani ekler yapıldı herkesin. Daha samimi, daha kendimizden olsun diye. Ama bunu bence bir Shakespeare rolünü de çalışırken doğaçlama yapılmalı. Ben öyle inanan, oradan beslenen bir oyuncuyum. Kadın rollerinde özellikle Levent Kazak, ben kendisi bir erkek yazar. Kadın rollerini daha geliştirebilirsiniz. Malzeme çıkarsa koymamazlık etmeyin diye zaten kendi de söylemişti. Leçin Ceylan da beni tanıyan bir... çok eskiden beri hep bana dost durmuş biridir. Hani hep hayatımda bir şekilde olmuştur onu tanıdığımdan beri. Ve o bir şey gördü herhalde ve beni oraya doğru yönlendirdi. Yani ve bütün ekip de yani Dolunay Soysert, Deniz Çakır, Meteor Özoğlu, Bülent Alkış. Ben uzun zamandır tiyatro yapmıyordum. Böyle bir ekip hiç görmedim hayatımda. Herkes birbiriyle hiçbirimizin hiçbir alakası yok. Hani çok farklı insanlarız. Yaşam biçimimiz, yaşam standartımız, görüşlerimiz ama herkes o oyundan, sahneye geldiğinde ya, oyun oynuyor. Öyle, müthiş, yani müthiş. Ben böyle bir kadro gerçekten tüm samimiyetimle söyleyeyim hiç görmedim. Nazar da değmesin. Tamam, kimse kıskanmasın. Tamam, ama yani herkes işine bakıyor. Herkes kendi tarzında, kendi bildiğinin en iyisini yapmaya çalışıyor. Ve bir oyun kuruluyor, bir samimiyet var. Zaten böyle olmalı. Ve yani bütün roller hep beraber çıktı demeye çalışıyorum. Yani benim bu roldeki komedim de onlarla beraber çıktı. Ne kadar güzel. Hep beraber onu oluşturduk. Evet, ben daha golü atan yerdeydim biraz. Ama zaten ekip... karşıdaki oynamayınca ne feci, ne tabii zor canım. İş değil mi? Çok tabii zor iş yani, olmalı. Evet. Ortaya çıkarabilmek o karakteri. Tekste bağlı kalınsa bile doğaçlama olabilir meselesini çok önemsedim. Çünkü tam da Türk müzikisi icrasında böyle bir sorun var şimdi. Geçmişten beri yani müziğin geleneği o. Size doğaçlama imkanı veren bir müzik türü, Türk müziği. Tamam bir şeye bağlı, hani metne bağlı. Ama öyle şeyler yapabilirsiniz ki o siz olursunuz. Evet, öyle evet. Bir özelliği var. Tabii. Fakat bu o kadar da bıçak sırtı gibi bir durum ki herhalde oyunculuk içinde öyle bir şey. Onu eğer kültürel, sanatsal, altyapınız sağlam değilse dejenere etmeniz hemen söz konusu. Öyle bir şey oyunculuk içinde olabilir mi? Yani bir Shakespeare metnini doğaçlama yap derken onu dejenere etme ihtimali var mı? Yani zaten... Çirkinleştirme, kötüleştirme ihtimali. Ama şöyle işte hiçbir şey kutsal kitap değil diye düşünüyorum ben. Shakespeare metnini anlamayıp saçma sapan bir şekilde sunum yapılıyorsa bu tabii ki bir... kötü bir iş ortaya çıkarmaktır. Tabii tabii çirkinleştirme derken onu evet, kastediyorum zaten. Bunu kötü zaten iş. Yani insanlar kendilerindeki kapasiteyi bilmeleri gerekiyor. Hmm. Haddimi ben de bilmek zorundayım. Hmm. Hmm. Ama ne yazık ki bir sürü zaman ben yaptım oldu kafası da oluştu artık. Ona doğru demiyorum ben. Hmm. Her yapılan doğru demiyorum. Anladım. Ama bir yandan herkes de her şeyi denemekte özgür. Hmm. Yani hiçbir şey kutsal kitap değil. Tabii ki, tabii ki. Benim için bir hikayeyi samimi anlatıp anlattığın kişilere nereyi hedefliyorsan, sadece bir bölgede olabilir, tüm Avrupa'yı dolaşmak da isteyebilirsin aynı oyunda. Onu gerçek yapıyorsan o seyirciye gidiyordur. Tabii. Yani iyi mal gözükür. Aynen. Hangi tür olursa, tabii, dramada olsa, tabii, hatta avantgardta olsa, hatta yani komedide olsa, iyi ve samimi ise bu gözükür. Hı hı. Öbür bunu alıp bilmem neresinden anlayıp garip bir yerden anlatan kişi, evet, onu deforme etmiş oluyordur. O metni kendine alet etmiş oluyordur. Hmm, hmm. Yanlış yapmış oluyordur zaten. Hmm, ama onu tutmak için bir kural da var mı? Yok. Yok. Tabii ki, tabii ki. Tabii ama ki. Yani durum saptaması açısından söylüyorum. Öyle. Elbette, evet, bir kural yok. Evet. Herkes hiçbiri... Yani ben yaptım olduculuk beni bayağı sinirlendiren bir şey. Hmm. Ve hani sanat, özellikle avantgard deneysel işlerde kimse tam anlamıyor gibi gözüküyor. Yok, onun iyisini anlıyorsun. Yani eğer birik, hele de bu işin profesyonelisen, hani yıllardır bir şeyler seyrettik. Tercih etmiyorum ama anlayabiliyorum samimi bir işi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama böyle ben yaptım oldu deyip onun üzerinden kariyer yapmış bir sürü insan da var. Bilemiyorum. Bir müzik dinleyelim mi? Dövecek biri bulup. Yok yok, ben o kadar iyi anlıyorum, o kadar iyi anlıyorum. Münip Utandı'dan birileri bizi dövmeden bir eser dinleyelim. Selahattin Pınar'ın Hüzzam şarkısı. Aşkınla sürünsem yine aşkınla delirsem. Aşkınla sürünsem yine sürünsem Utandı'dan Selahattin Pınar'ın Hüzzam şarkısını dinledik. Açık Radyo'da bayram programındasınız. Oyuncu Selen Uçer'le kafa kafaya verip böyle birilerini kızdırmaya devam ediyoruz. Diyelim ya da doğruları söylemeye, kendi doğrularımızı belki. Fikir söylüyoruz. Yani. Evet. Devam ediyoruz. Bu müzikle aranız nasıl, dinlemekte olduğumuz müzikle? Seviyorum. Hmm. Seviyorum. Yani daha modern yorumları daha hoşuma gidiyor. Hmm. Modern yani, yorum derken yani orkestrasyonu evet, olmuş falan. Evet yorumlar. Ya da şimdi bir döneme ait yazılmış. Hı-hı. Temposu, ağdası, makamı ona Hı-hı. göre. Ama o kadar güzel melodiler ve içinde şiirler var ki diye Hı-hı. görüyorum. Onların evet daha modern Hı-hı. yani bugün o şarkıyı şimdi daha klasik aynı şekilde söylemek de olabilir. Hı-hı. Ama onu biraz alıp yorumlamak beni daha heyecanlandırıyor. Hı-hı. Hani kendim yaptığım için demiyorum ama Hı-hı. var Yaptınız ya öyle mı? Şey. Yok yani bu türü yapmadım ama Hı-hı. eski şarkıları yorumlamak hoşuma giden evet. bir şey. Yani Hı-hı. aynı şekilde dinlesem hani 1940'takini de dinlerim evet. Tabii. Ama onu 2011'de söylüyorsan tabii. bakalım o şey nereye tabii, gitmiş. Tabii. Gibi bir şey düşünüyorum. Bilmem benim kendi özel zevkim belki yok. Yok yeni nesle ulaşmak için de öyle kapılar açmak evet. şart zaten. Evet. Çünkü hani biraz önce söylediniz ya belli yaşa geldikten sonra onları fark evet, etmeye evet, başladım. Evet. Zeki Müren'i bir yaştan sonra böyle Allah neymiş Zeki diyorsun. Müren konusuna hiç girmeyelim. Ya. O konuda hiç iyi bir şey söyleyemeyeceğim. Açık Radyo dinleyicileri bilir benim bu konudaki kanaatimi. Aslında onu da anlıyorum. Hadi ilk defa dinleyenler yanlış anlamasınlar. Bir dönemin evet. müzisyeni o. Yani Türkiye'de ama arabesk olduğu için mi söylüyorsunuz? 50'ler yani evet. döneminin insanı. Bir dönüşümün simgesi. Tabii. O aslında altyapısı olan ama yüksek egosu nedeniyle evet, o altyapıyı bir kenara atıp hani kendi alttan gelen görüştür. Yeni zenginin evet. elini tutmak için her türlü numarayı çeken bir adam haline evet. dönüşmüş olması gelecekte örnekleme açısından çok önemli bir figür oldu. O tarafına katılıyorum. Ben hani daha romantik bir yerden işte sesinin güzelliğinden falan elbette, bahsettim. Elbette ya müthiş. Müthiş çok özel bir sesi var. Çok hani özel. Bir tenor sesi. Çok özel tabii. Batı'da olsaymış da o döneminin starı olurmuş elbette. Operada ya da elbette. Neyse söylediği şeyi. Ama işte şey noktası hani ben ne büyüğüm noktası var ya. Tabii. Ve o büyüklüğüm hiç elden gitmesin Hı. dediğiniz noktada her türlü tavizi verme hikayesi var ya. Evet. Sizi kim besliyorsa Hı. çünkü yani hiç öyle bir ihtiyacınız olmasa. Ben beslensem de olur, beslenmesem de olur. Kendimi gerçekleştireyim deseniz farklı olacaksınız. Ama o yüksek egom hep evet. birileri beslesin. O sınıfta kimse ona hitap edeyim olduğu noktada evet. artık ne müzik kalıyor, ne oyunculuk kalıyor. Evet. Her türlü şeyi aşağı indirmeye başlıyorsunuz. Yok, kesinlikle. Siz olmuyorsunuz. Hala zaten. Da öyle yani. Hmm. Bizim işlerde de. Ne zaman ego şişip saçmış bir kere gerçek olmuyor. Evet. Onun şovu şeyi oluyor. Evet. Dolayısıyla öyle bir evet, kanaatim. Ben romantik tarafından, hani güzel sesinden, şeyinden. Elbette söyledim. Ama bir ya fenomen. Repertuarından benim bir dönemini. Çok dikkatimi çekiyor. Tabii canım. Benim bütün karşı duruşuma rağmen reddedişim. Sen reddetsen ne olacak? Da neydi? Lozan Mubadileri Hı. Derneği bir kitap çıkardı. Çok güzel ve buradan göç eden Yunanlılarla röportajlar yaptı. O röportajların Vallahi 100 kişiden 90'ı Zeki Müren'i özlüyorum diyor. Evet. Yani demek ki nasıl bir yere düşmüş bu toplumu da bunu da görmezden gelemiyorum. Yani tabii. Bu topraklar, bu toplum hep biraz hem bence biraz ne denir ona mizahi bir dalga geçme şeyi var, kültürü var. Bu şeyde belki Akdeniz'le alakalı. Muzur deyince yanlış mı? Muzur mu demem gerekiyor? Muzur. Muzur evet. Böyle müzip. Evet, muzip. Muzur deyince öbürü oluyordun. Evet. Evet. Muzur daha böyle şey hani hadise çıkarıcı falan, muzip daha evet, doğru. Evet, evet. Yani o yüzden dedim ya, mizah var bu kültürde. Aynı zamanda bir melodram da var. Evet, ikisi yani, beraber. Yani artık rakı kültüründen mi geliyor? Evet. Oturup bir şey yapmak, böyle hikayeler, ayrıca bir drama yaratma. Ağıt melodram kültürü de var doğuda. Evet, melodram evet. Zaten yani bir drama yaratma, bir büyütme, bir böyle içindekini gerdirme. Evet. Bizim topraklarımızda bu kültürde hep varmış. İkisi de birden geliyor. Var, çok ilginç evet. Değil mi? Evet. Ve o yüzden o tarz bir şey insanın içindeki o şeyi hareketlendirdiği için çok güçlü bir şey. Evet. Yani... Onun başka bir türünü de Sezen Aksu yapmış. Bizim dönemin evet, genç evet. kızları. Onunla ya, büyümüşüz falan ya. Ve ne kadar aslında melodram ve çok, acı çekmek. Çok. Acı yani Türk sanat müziğinin sözleri de öyledir ya. Hı hı. Yani bütün bazı kültürlerde var hani eski şarkılarda. Ama burada bir de onun detayı da detayı. Hı. Şeyi de daha katmanlı katmanlı acı çekme, ağıt. Ama Türk musikisinin o şey... Ağıtsal boyutu çok yeni. Yani daha geçmişi, kökü hüzündür. Hüzün işte yani. Şey değildir. De, evet, ağıt yanlış dedim. Keder, elem daha azdır, hüzün daha hüzün, çoktur. Yani ama bir... son yıllarda o öteki ağır basmaya başladı. Belki arabeskin de etkisiyle. Yani evet. Son yıllardaki örneklerinde keder ve elem daha çok evet. Ama bir yani kazan. Melodramda o hüzün melodramda var zaten. Hep bir böyle bir drama yaratmak hani olan şeyi, kötü şeyi duygusal bir boyutunu katmak. Aslında ama, duygusal olarak çok gelişmiş bir olduğunu gösteriyor bir yandan. Öyle midir? Yani gelişmiş değil de geniş. Ha geniş, geniş, yelpaze geniş, geniş evet. Yelpaze geniş de biraz kullandık. Şey dar. Ne bileyim ya. Ay ne güzel. Peki bir küçük ara daha vereceğiz ve sonra yeniden sohbetimize devam edeceğiz. Küçük bir aramız vardı. Yine birlikteyiz, Açık Radyo'dayız, bayram programında ve oyuncu Selen Uçer'le sohbetimizin son bölümüne girdik. Çok zevkli ve şey benim için de ufuk açıcı gidiyordu. Ama yine birlikte oluruz tabii, bir gün inşallah. Bu doğaçlama rol cam oyununda da üç kadının hikayesiymiş değil mi? Ben çok istedim ama bir gün geleceğim inşallah çok 10 istiyorum. 10 Kasım'da Profilo Kültür Merkezi'nde saat 9'da bütün geliri de Van'daki depremzedelere bağışlanmak üzerine. O oynanacak. Hani ilk oyun onda yani ilk Kadıköy oyun yakasına gelme ihtimaliniz var. Yok mu? Kadıköy ben tarihleri Kozi. Bilmiyorum. Oynuyor Kozi'de. Ben öyle mi? Vermiyorum. Aa çok sevinirim. Çok yok. Görmek istiyorum. Oradaki yine röportajda iki kadın yan yana iş yapamaz ya hani evet, gibi bir ifade evet. var. Evet. Bu ifade de çok dikkatimi çekti benim. Çünkü bir yandan da şöyle bir söylem var. Ah erkekler dünyası keşke dünyayı kadınlar yönetse ne kadar iyi olacaktı. Hiç katılmıyorum buna. Hiç katılmıyorum. Evet. Ki neyse oraya girmeyeyim. Yok girelim girelim. Kadınlar çünkü jüri, ben hiç katılmıyorum. Kadınlar çünkü. Jürisi oldu ya Antalya Film Festivali'nde. Ha. Neyse orada birbirine ben çok göre. Şey yani ben yani öyle kadın ben kadınlar gününden bile hoşlanmayan birisiyim. Hani 8 Mart kadınlar günü. Ne demek yani 364 erkekler günü mü var yani? Öbürlerinin de bir gün mü bizim? Hayır. Tabii ki kadın yani seneler boyu sırf Türk bizim toplumda değil her yerde daha geriden gelmiş bir konumu var. Erkek hani fiziksel gücü olduğu için herhalde daha önde mi çıkmış. Neyse. Ama o eşitsizliğin ya da o problemin yani şu anda da ortalık inliyor kadına şiddet, hakların eşit olmaması gibi şeyler. o eşitsizliğin eşitsizlikle düzeleceğini düşünmüyorum ben. Yani bunu bu noktaya getirmiş insanlar, kadınlar, hani benim görüşüm bu, hani inşallah yine birileri kızmaz. İşini çok iyi yaparak tırnaklarıyla oraya gelmek zorunda kalmış. Çünkü evet, erkek dünyasında yaşıyoruz. Ama çalışmak ve de aynı şartlarda yaşamayı aklına koyduğu için buna, bu noktalara gelinmiş. Biraz dağıttım. Yok yok, anladım ben. Ama yani yoksa atıyorum hep erkekler karar veriyordu, bu sefer kadınlar olacak. Ya da kadın hikayelerini kadın yönetmenler anlatılsın. Bu da ayrımcılığın öbür tarafı. Yani bununla düzelmez bence. Eşitlikçilikle nasıl seksist seksist hikayeler, seksist yani erkek egemen anlayışlar etkin diye şey yapıyorsak, bunun karşısında öbür tarafa bir odak yaratmak yerine bu iki türün başka insan, yani kadınla erkek aynı değildir. Ama insan olarak aynı şartlara gitmesi gerekir gibi bir anlayış bana daha doğru geliyor. Evet. Ben de aynı kanaatteyim. Ayrıca şöyle bir şey de söz konusu olabilir mi? Kadının da pozitif ayrımcılığa uğradığı yerler hiç yok mu? Var işte. Ben ikisinden de hoşlanmıyorum. Evet. Yani kadın olduğu için kadın kadına yok. Erkek yok yani. Ben ikisinden hayır, kadın de hoşlanmıyorum. Kadına olmasa bile erkekler dünyasında kadının da çok pozitif ayrımcılık bazen gördüğü olabiliyor. Durumlar var. Kadının, yani bunlar çok da az olduğu için kadının öbür tarafını kullanarak çok artı şeyler elde ettiği durumlar var. Evet. Yok o da mu? Başka bir şey evet. Mesela. Yani çok kadınlığını kullanan kadın biliyorum ben. Kendilerinin de söylediği ve bundan da övünçle bahsettiği çok durumlar biliyorum. Evet, işte bunların da geride bırakılıp eğer iş dünyasından bahsediyorduk, herkesin işine bakarak kadın ya da erkek değil de kim neyi çıkarttığına bakarak hale gelmesi fantazisi değil mi, ama hiç de öyle bir yere geleceğini düşünmüyorum. Ben bunu söyleyip duruyorum, bu ülke Anadolu kültürü, at, avrat, silah. Hın mirasçılarıyız biz. Atla silahla aynıymış kadın yani buralarda. Ve şu anda işte daha bağımsız kadın, ekmeğini kendi kazanan kadın, şehirlerde daha eşit, hakikaten daha eşit ve hatta daha pozitif ayrımcılığa da uğrayan kadınlar olmasına rağmen, bizim en dipteki kültürümüz bir yemek masasında erkek çocuğun anne bana tuzu versene diye bağırdığı, kız çocuğun kızım sen kendin al denildiği bir kültürün mirasçılarıyız. En üst ailede bile. Evet. Yani bir öyle bir eziklik ve şeylik var. Kültürün kendisinde var. Seneler yani en modern yetişmişte bile ben bunun olduğunu düşünüyorum. Öyle daha mi? Az olsa da. Ben hiç tabii öyle bir aileden gelmediğim ben için. Ben de gelmedim. Hayır. Ama şunu, üstelik bir erkek çocuğunda olduğu bir abimiz vardı. Birkaç kuşaktır da öyle görmediğim için bunları anlamakta ve inanmakta güçlük çekiyorum. Yani, evet. Yani hiç böyle bir şey olmazmış gibi geliyor. Dolayısıyla kadının kadın mı eziliyor gibi bir kanaatim var açıkçası. Çünkü yaşamadan bilmiyorum. Ama acaba hani at, avrat, silah meselesini de yine demin eleştirdiğimiz bakışla görüyor olabilir miyiz? Yani yukarıdan bakıp da doğru mu görüyoruz acaba? Hakikaten Anadolu'da durum bu mudur? Bu değil tabii. Çok uzun zaman önce kadınların buymuş. Ha şimdiden bahsetmiyorum. Kadınların hep ikinci sınıf, eksik etek, işte kaşık düşmanı mı görüldüğü bir coğrafyadır bu? Ya da öyle söyleniyordur da acaba hakikat başka mıdır? Bunlardan hep endişem var. Çünkü hep bize gelen veriler, bu topraklarda hep her şeyin yanlış olduğu idi. Bu konuda acaba doğru mudur diye kendim de yaşamadığım için vallahi çok net bir şey söyleyemiyorum. Ben şiddet varsa var. Onu zaten şeylerde görüyoruz. Yani bu ülkenin daha bir erkek toplumu durumu olduğunu ben inanıyorum. Öyle gördüm, düşünüyorum. Yani daha ne yazık ki maço bir genel söyle. Yani herkes öyle demiyorum. Kimseye de maço dediğim yok. Tabii. Ama genelinde öyle bir şey olduğunu ben inanıyorum. Hmm. Bir örnek vermek istiyorum. Ben Urfa'da film çekiyorum set. Urfa hani çok da en dip değil aslında değil ayrıca mi? Çok derin kültürü olan bir yer. Evet, orada bir köyde. Çok birikimi olan. Ben 2009'dan bahsediyorum. Orada bir köyde bir çekim yapıyoruz işte o rol için. Köy böyle küçük bir köy. Az insanı var. Bir tane adam bize çay getirdi. Konuşuyoruz. Şöyle bir ailesi varmış adamın. 18 tane çocuğu varmış. 3 tane karısı varmış. Ve işte birinci kadın ölünce ikincisini almış. Üçüncüsü falan diye bir şeyler anlatıyor. Sonra da diyor ki yani 2009'dan bahsediyorum. Ve de çok da uzak bir yer değil. Kaç tane çocuğun, şöyle dedim ben ona. Kaç çocuğun var dedim ilk başta. 9 tane oğlum var, 5 tane de kız dedi. Anlatabiliyor muyum? Yani 9 tane çocuğum var, 5 tane de kız dedi. Çocuk için erkek derler. Evet. Yani bu bence değişmemiş. Yani bu değişmemiş değil. Öbür türlüsü yok. Yani böyle yaşanıyor çok uzun zamandır. Yani eğitimsizlikle de alakası var. Ama bunun da acaba yaşanan şartlarla ilgisi yok mudur acaba? Yani o erkek çocuk da orayı ayağa kaldıracak, işte hizmet edecek, tarlayı sürecek. Yani hep soru işaretiyle bakıyorum. Yani şimdi bizim bu pencereden baktığımızda hani şunu aramıza koysam ben şeyini görüyorum. Siz gözlüğün başka tarafını görüyorsunuz. Evet. Biz buradan baktığımızda öyle görüyoruz da orada öyle değil mi acaba? Yani oranın şartlarının gerektirdiği bir şey olmuş olmasın. Sonra şöyle oluyor. Biz buradan karar verince kardeşim sizin burada bunlar yanlış. Bakın bunları değiştirelim. Siz işte tek çocuk, yok tek canım, kadın filan olun gelin sizi eğitelim dediğimizde orada başka türlü sancılar oluyor. Bizim bilmediğimiz denklemler. Tabii ki yani o yukarıdan olma bir ihtimali var olmaz. Evet. Diye düşünüyorum. Ama yani o zihniyeti zaten kendi içinde eğer artık geçtiği düşünülecek olsa, devrin değiştiği, böyle şeylerin yaşanmamış olduğu düşünülecek olsa o kendi devinim içinde değişir orası diye düşünüyorum. Yani vaktiyle yaptığım hatalara bakarak hep bunları böyle düşünüyorum. Yani zaten kendi devinim yani eğitimle de yapılabilir bu ancak. Ama işte o eğitim talep ediliyorsa ulaşır. Ama eğitim dediğim okumak yani onları bunlar böyle yapılacak artık gibi bir dikte ederek bir eğitimden bahsetmiyorum. Atıyorum tarla biçip koyun gütmek dışında o insanların yani medeniyet seviyesini yukarıya çekmek yani okumak eğitim dediğim o. Yoksa bu yanlış bunu yapmayın diye değil. Çocukları okutursan ya neden benim kız kardeşim okumasın ki noktasına zaten gelir insanlar bildiği zaman. Ya çok böyle muhalif duruyorum ama. Yo ben üniversiteyi bitirdiğimde arkadaşlarım, kız arkadaşlarım 6-7 kişiydik. 5'i aman ne çalışacağım ben evleneceğim dedi. Evet, evet. Yani okumak da bir şey değil. Yani evlenmek okul da bir şey değil. Evlensin. Seçim hakkı. Kadınların seçim hakkı falan yok. Evet. Orada 3 kadın çok mu seçmiş? Ya da kız çocuğun okumamasına bir şey diyemiyor orada bir anne. Seçebiliyor mu? Bu noktalarda %100. Ya onu diyorum yani kadınların seçim hakkı yok, sesi yok. Evet. Sesini çıkaramıyor çoğu. İşte tuzu oğlan istiyor, tuz istiyorum diye bağırıyor. Kız böyle yandan gidip tuzu alması gerekiyor diye düşünüyorum ben. En modern ailenin bile bu kültürden geldiğini düşünüyorum. Evet, hani çünkü İstanbul'sa anneler de ilk burjuva bilmem ne filan. Yani işte bir de Türk anaları. Türk anaları şimdi erkekler savaşçı hep dışarıda bilmem ne. Anneler kendi hayatları, kendi seçimleri daha az olduğu için çocuklara obses bir şekilde yaşıyorlar filan. Evet. Diye karışık bir aile modeli ilerledikçe ilerliyor. Doğru. Yani doğru. Ben şeyi bile bayağı hastalıklı buluyorum. Türk filmlerinde Yeşilçam'da da öyle hep söylenir ya. Bir sen bir de annem güzel yemek yapar falan gibi bir laf vardır. Yani ne demek ki hani sevgilini annenle bir tutuyor. Ha. Yani kadın ve temiz bir şey bir tek annedir. Onun yanına alacağı kişi de annesel bir şey olmalıdır. Hmm. Hani orada aslında bir çocuk, erkek çocuk ve anne arasındaki aşırı bir garip bağdan bahsetmiyor muyuz? Evet, çok doğru. Yani çok doğru ama acaba bu da tabii mi deyip sizi iyice kızdırıp yok. bir şarkı siz erkek çocuğunuz var değil mi? Hiçti. Anlatacağım. Yesar Asım Arsoy'un Sultaniye Gel şarkısı. Yine gerilere dönüyoruz. Taş plak. Deniz kızı Eftalya söylüyor. Biz Heybeli de her gece mehtaba çıkalım. Aynen güzelmiş. Heybeli de gece mehtaba çıkardık. Mehtaba çıkardık. Deniz kızı Eftalya'yı dinledik. Heybeli'de mehtaba çıktık. Ama bunu dinlemeden evvel konuğumuz Selen Uçer'e öyle bir şey söyledim ki şöyle kapadı cümleyi. Herhalde erkek çocuğunuz var. Vallahi yok, iki kızım var. Siz bu eseri dinlerken kendisine ifade ettim ama sizlere de ifade edeyim. Bazen bilmediğimiz gerçekler olabilir. Hani tabiat mı öyle acaba derken, oradaki kadın sadece tabiat gücüne önem veriyor olabilir. Hani bizim için akıldır, zekadır, birikimdir, entelektüelitedir. Belki ama bilmiyoruz ki oradaki güç nedir. Oradaki güç belki sadece bedensel ve o beden gücünün hükmettiği kadına belki de bundan memnun. Yani çok uç bir şey söylüyorum ama hakikaten karar vermek fevkalade zor. Ama şu noktada katılıyorum. Bütün imkanları sağla. Evet, kendisi tercihleri olsun. Tabii canım. Bu yoksa çok çalışır, herkesin çalışıp da hırs küpü bilmem ne çalışan kadın olması kim gerekmiyor. Kim neyle mutluysa öyle tabii olsun. Tabii ki ama yani genel geçer bir doğru değil midir? İnsan dediğin şey öğrendikçe, kendi kendine öğrettikçe, işte matematiği öğrendince, işte ateşi bulunca falan gibi yerlerden git. Şimdi de eğitmek dediğim minimum şeyleri öğretmek. Tabii, yani tabii. Atıyorum okuma yazması bir tabii, şey yapsa. Bilmek bile bir istiyorsa, tabii, tabii. İsteyen oturup seçip abi ben bunlardan bilmem ne yapmak istiyorum diyebilir. İnsan öğrenen bir varlık. Tabii. Ve en eğitim seviyesi yükseldikçe toplumların da medeniyet seviyesi yükselmemiş mi? O yüzden bakın farklar yok mu? Evet. Yani dolayısıyla ben aklın yolu bir kesiminden bu yani önce herkes eşit öğrensin. Sonra kimse ne yapsıyorsa doğa oranın gerçeği ne yaptırıyorsa yaptırsın. Evet. Gibi bir şey diyeyim. Evet. Buna ama hiçbir şey vermeden, hiçbir şeyi seçmeden doğduğu andan itibaren bir konuma, bir çukura konulan birisi, tabii. bir birey nasıl seçim yapabilir ki? Evet. Bu konuda katılıyorum. Programımızın sonuna geldiğimiz için geleceğe dair neler var? Yani bir hedef, bir şey, çok uzak hedefler. Ya da ben illaki şunu oynamak istiyorum hayatımın şeyi. Yani ben sinemada şanslıydım. Çok tipi özel üç rol oynadım. Ben komedyenim aslında. Ve de daha o türde daha ben gözükebilen. Pardon, ben komedyenim aslında ne demek? Ya evet. Kendimi orada iyi hissediyorum mu demek? Yok, yani çok oyuncu adam oynar. Oyuncu kadın ya da. Ama komedide daha bir yatkınlık ve kendi daha meylin olur ya. Ben öyle oyunculardanım. Hayata da daha öyle bakan birisiyim kendi özel yaşamımda. Camdaki rolde çok uzun zaman sonra oynadığım ilk komediydi. O kadar özlemişim ki öyle iyice coşmuştum zaten provalardan beridir. Televizyona daha öyle işler yapmak istiyorum. Ve de sinemada şanslıyım. Çok özel karakterler oynadım. Arada, büyük oyunda, en son Can'da. Ona devam etmek istiyorum. Daha iyi, yani değerli senaryolarla anlatmaya devam etmek istiyorum. Öyle. Yani bir şey rol var mı diye soracağım. Söyledim ya diyeceksiniz. Şöyle bir kişilik oynamak gibi. Yani komedi ne olursa mı? Yani komedi, her şeyin komedisi çıkabilir. Ha, değil mi? Dolayısıyla bir sürü şey çıkabilir. Ama bu yani onu oynamak istiyorum gibi değil de bir yarattığın birisi üzerinden taşlama yapıyorsun ya. Onun tipiyle mizah yapmak. O beni çok hoşuma giden bir şey. Ne güzel. Aslında bir tür meddahlık demeye çalışıyorum. Evet. Yani bir dizinin ya da bir komedi oyununun içinde de. Tabii aynı ki. Yani sistem olarak. Tabii tabii ki. Kendisi taşlama yaparak ilerler. Ya. O tür malzemeleri seviyorum. Ay ne güzel. Daha yapmak istiyorum. Onun dışında sinemadaki şeyler çok iyi gidiyor, tekrar söylemiş oluyorum ama öyle devam etmesini isterim. Güzel. Aile kurmak falan istiyorum bir de. Ay ne güzel. Yani. İnşallah hepsi olsun. İnşallah. sizi tanıdığıma çok mutlu ben de. Oldum. Yani Açık Radyo programı vesile oldu. Kafamdaki o karakterin adı neydi hanımın çiftliği? Asuman. Asuman, bravo. Oradaki o yüksek performansın yaratan kişiyi böyle karşımda belki de o donanımınızdan dolayı öyle karakterler yaratabiliyorsunuz. Ya da hiç ilgisi yok, bilmiyorum. Yani bu da bir soru ama ya işareti. Uğraşıyorum, çalışıyorum. Onu biliyorum. Bilmiyorum devamını. Çok mutlu oldum. Böyle bir birikimle de karşılaşınca daha da mutlu oldum. Çok teşekkürler. Beni doğrulayan hoş evet, bazı anlaştık. Konularda. Evet. Bir kadın erkek meselesinde biraz. çok çok teşekkür ben ederim. Teşekkür İyi ederim. Ki varsınız bu siz genç de. Neslin böyle çok pek çok konuda başarılı olması çok umut verici. bizler için. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nice bayramlara. Nice bayramlar. Birkaç bayramlar. Bayram sonra aileci filan, aile içinde filan görmek dileğiyle. Tamam. Çok teşekkürler. Hoşçakalın. Efendim sevgili Açık Radyo dinleyicileri, sizler de hoşçakalın. Ömer'e de teşekkürler. Yarın buluşmak üzere.